إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التوسل التوسل هذه كلمة عربية أصيلة توسل نتامكو لكيراب لأثيل نلمكوجة تمكوهيلي كتك قرآن نحديث زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بيا نمانين يوارابو من شعر ونثر يقول ابن الأثير في النهاية الواسل الراغب والوسيلة القربة والواسطة وجمعها وسائل ابن الأثير كاكيتك تبوتاكي النهاية أنا سيما الواسل إنمان الراغب نا الوسيلة إنمان القربة كجي كربيشة والواسطة فيها نواسطة وجمعها وسائل جمع يا وسيلة نوسائل ابن الفارس في معجم المقاييس ابن فارس يقول الواسل الراغب قال وصل يقال وصل إذا رغب ثم قال ابن فارس قال الواسل الراغب إلى الله تعالى ومنه قول لبيد ابن ربيعة العامري قال أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ويمانع وسيلة نكوجي كربشة pia neno hili wasila lina maana nyingine maana nyingine almanzilatu inda almalik ni daraja kubwa kwa mfalme kama ilivyokuja neno wasila katika hadithi ya mtume SAW kwamba maana yake ni daraja ya juu ya peponi fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول mkimsikia muadhini semeni kama anavyosema. Na hii ni katika sunan mahjura, ni katika sunna tulizoziwacha. Muadhini anaadhini, sisi tuko kimya. Mtume anasema idha sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqul, mkimsikia muadhini semeni kama anavyosema. Thumma sallu alayhi, kisha ni salieni. Fa inna man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra, kwani mwenye kunisalia mara moja Allah subhanahu wa ta'ala anamuombea mara kumi. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam thumma salu Allah liya alwasila fa innaha manzilatun fil janna la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu fas'alu liya alwasila faman sa'ala liya alwasila halat lahu ash-shafa'a. Mtume anasema baada ya kusema dua ya muadhini thumma salu Allah liya alwasila, kisha niombeeni wasila. Fa innaha manzilatun fil janna, kwani wasila ni daraja ya kubwa peponi. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, hii daraja hii haitakikani isipokuwa kwa mtu katika watu wa Allah, waja wa Allah. Wa arju an akuna ana hu, na mimi natarajia kwamba mimi ndiyo mwenye daraja hiyo ya wasila. Faman sa'ala liya alwasila halat lahu shafa'a, atakaye niombea daraja hiyo itamshukia shafa'a yangu. Kwa hiyo wasila ina maana a'la manzilatin fil janna, ambayo daraja hiyo ni ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Neno wasila katika Qur'an limetajwa mara mbili, aya mbili zimetaja neno wasila. Aya ya kwanza ya suratul Maida, aya ya 35 katika suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, enyi mlioamini ittaqullaha mcheni Allah, wabtaghu ilayhi alwasila takeni kukurubisha kwa Allah, ay utlubu alqurbata ilayhi bil'amali bima yurdhihi, tafuteni kujikurubisha kwa Allah kwa kutekeleza mambo yanayomridhisha Allah. Mtu anapotekeleza mambo yanayomridhisha Allah, huyu ndiye amejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabili, piganeni jihadi katika njia yake, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Aya nyingine iliyotaja neno wasila, aya ya 57 ya suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Aya hii Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema ilishuka kwa kundi la Waarabu waliokuwa wakiabudu kundi la majini. Baadhi ya Waarabu walikuwa wakiabudu kundi la majini, majini wale wakasilimu. Wakati hawa Waarabu hawa hawajui kwamba wale wanaowaabudu wameshasilimu, wakawa wanaendelea kuwaabudu min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii na kuwaambia hao mnaoabudu, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab, hao wanaowaabudu hao wenyewe wanataka kujikurubisha kwa Allah, nani katika wao atakiwa karibu zaidi kwa Allah, na pia wanatarajia rehema zake na kuogopa adhabu yake, kwani adhabu ya Allah ni yenye kuogopa. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الوسيلة ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya kila jambo ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ibada, kutekeleza ibada zake, kila ibada mtu anoifanya ndipo anapojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Sheikh al-Albani rahimahullah fi risalatihi at-tawassul anwa'uhu wa ahkamu, qala rahimahullah, inna alladhi dhahara lana ba'da tatabbu'i ma warad في القرآن الكريم والسنة المطهرة الذي ظهر لنا أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله سبحانه وتعالى وحث عليها وورد بعضها في القرآن الكريم وحض عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله نسيما katika kufuatilia aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam sahiha, imetudhihirikia kwamba sampuli za tawassul ni tatu peke yake alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio tawassul za kisheria. Tawassul ya kwanza, at-tawassul ila Allah ta'ala باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa moja katika majina yake mazuri au moja katika sifa zake tukufu. Hii ni tawassul mashru' ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Unasema Allahumma inni as'aluka bismika ar-Rahman أو باسمك الرحيم أن ترحمني وتغفر لي ذنوبي. مفنو واكدي هو اي مولا وانغو ميمي نكوما كوانبا ويني الرحمن كوانينا لكو الرحمن أو كوانينا لكو الرحيم نكوما اوني رحمو نوني سميه مذنبيان. هي ديو توسل باسم من أسمائه الحسنى أو صفة min sifatihi al-ulya, kwa sababu majina ya Allah ndiyo sifa zake hizo hizo. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, na yatasifu bi sifati ar-Rahma al-wasi'a. Daliluhu min al-Qur'an, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Hii ndio at-tawassul باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. سمبول يبيل يتوسل إلى يفا التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي. نكجكربشة الله سبحانه وتعالى وعمل جيما أليفان يمتم ونيره. Mtu mwenyewe baada ya kufanya amali njema anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali yake ile. Mtu anasema ya Allah, kwa sababu ya sala hii niliyoisali sasa hivi na kuomba uniondoshee matatizo yangu. Hii ndio at-tawassul ila Allah ta'ala bi'amalin salihin qama bihi da'i. Kila amali anoifanya mtu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali hiyo, iwe ni sala, iwe ni saum, iwe ni sadaka, anatakiwa mtu ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba kupitia amali yake hiyo. Sampuli ya tatu, katika sampuli tatu ambazo ni mashrua za tawassul, at-tawassulu ila Allah ta'ala بدعاء الرجل الصالح الحي. ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya mtu mwema aliye hai. At-tawassul ila Allah Ta'ala bidua ar-rajul as-salih al-hayy. Ile sampuli ya pili dalili yake nyingi katika Qur'an, sampuli ya kujikurubisha kwa Allah kwa amali njema, ina aya nyingi katika Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Hii ni kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya iman na ibada ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa amali njema ya iman. Sampuli hii ya tatu, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua ya mtu mwema aliye hai. Mfano wake hadithi ya Anas fi sahihain. Anas radhiyallahu anhu anasema wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuko juu ya mimbar, wakati watu wamepata njaa, asaba an-nasa sana ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fabainama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu ala al-minbar dakhala a'rabiyun faqala. Wakati watu wana njaa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume yuko juu ya minbar anahutubia, anatoa khutba, mara mmoja katika mabedui akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, halakatil mawashi wankataati subul, wa fi riwaya halakal mal wajaa al-iyal, fad'u Allah ta'ala lana an yasqiyana. Mali zinaangamia, wanyama wanakufa, njia zinakatika za mali zinaangamia, tuombee Allah Subhanahu wa Ta'ala atuletee mvua. Anas bin Malik radiyallahu anhu yaqul farafa an-nabiy sallallahu alayhi wa ali wa sallam yadayhi yad'u hatta ra'aytu bayada ibtihi. Mtume sallam akainua mikono yake anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka nikaona weupe wa kwapa zake. Mtume ikawa anasema Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema thumma lam yanzil an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an minbarihi hatta ra'aytu al-matara yatahadaru ala lihyatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume hajashuka katika mimbari yake naiona mvua inateremka na kutirizika katika ndevu zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadha tawassul ila Allah Ta'ala bidua ar-rajul as-salih al-hayy. Kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua ya mtu mwema aliye hai. Ukimjua mtu ni mtu mwema, alimun bil kitabi was sunna, mtu mwenye takwa, mtu mwenye salah, unaweza ukamfuata akuombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua yake, yeye ambaye ni mtu saleh, mtu mwema, amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuombee ili akuondoshee matatizo yako. Hizi ni sampuli za tatu za tawassul. Tunatakiwa tujikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moja katika sampuli hizi tatu za tawassul. Nasalul Mawla Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufr wal fusuq wal ansiyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.